Եթերում բանակ հաղորդաշարն է, խոսափողի մոտ է Հրայր Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել։ Ընթացիկ ուսումնական տարվա մարտական պատրաստության պլանի համաձայն Պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայությամբ գործող զորամասերից մեկի հրամանատար գնդապետ Արտյոմ Առաքելյանի ղեկավարությամբ Տիգրանագերձ զորավարժանում անցկացվեց մարտական հրաձգությամբ զորավարժություն։ Պաշտպանության բանակում ավարտվել են զինտեխնիկայի սեզոնային սպասարկման աշխատանքները, որոնք նպատակ ունեն ռազմական տեխնիկան ու սպառազինությունը մշտապես պահել մարտունակության ցանկալի մակարդակում։ Հավատարմության երթում ակնարկում կանդրադառնանք զինվորական կյանքի հետաքրքիր ուի շարժան պահերից մեկին, որը Պաշտպանության բանակի գնդապետ Գրիգորի Սահակյանի հրամանատարությամբ գործող զորամասում բարի ավանդույթի ուժ է ստացել և ընկերասիրության, միասնության ու նվիրվածության խորհուրդն ունի։ Շուշիի շրջանի Քարինտակ համայնքում օրերս տեղի ունեցավ Արցախյան ազատամարտի նվիրյալներից մեկի մարտական խաչ առաջին և երկրորդ աստիճանների իշխանանշանի ասպետ Վաղարշակ Բեյբուդի Արուշանյանի ծննդյան 70-ամյակին նվիրված հուշ ցերեկույթ։ Վերջին ակնարկում կանդրադառնանք Պաշտպանության բանակի հարավարևելյան առաջնագծում մարտական հերթապահություն իրականացնող դիրքապահների առօրյային, ովքեր բազմիցս ապացուցել են, որ հայրենիքի սահմանների ուսալի պաշտպաններն են և իրենց մասնագիտական, ֆիզիկական ու հոգեբանական անհրաժեշտ պատրաստվածության շնորհիվ օրերցօր ավելի են կատարելագործում սեփական հմտություններն ու կարողությունները։ Այս և այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեներին։ Մարտական հրաձգությամբ զորավարժություն։ Ընթացիկ ուսումնական տարվա մարտական պատրաստության պլանի համաձայն Պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայությամբ գործող զորամասերից մեկի հրամանատար գնդապետ Արտյոմ Առաքելյանի ղեկավարությամբ Տիգրանագերձ զորավարժանում անցկացվեց մարտական հրաձգությամբ զորավարժություն, որին ներգրաված էին ուժեղացված տանկային, մոտոհրաձգային և հրետանային ստորաբաժանումներ։ Նախքան կրակային փուլի մեկնարկը, զորամասի ենթակա ստորաբաժանումների հրամանատարներն ու նրանց տեղակալները շրջեցին ուսումնական կետերով, որտեղ պարապմունքի ղեկավարները մանրամասն ներկայացրին ուսուցանող թեմաները, հանգամանորեն պատասխանելով նաև մասնակիցներին հետաքրքրող հարցերին։ Զորավարժությունը միտված էր կատարելագործելու ուսուցանվող սպաների ունակությունները մարտի տարբեր տեսակներում, ինչպես նաև մարզելու նրանց կողմից որոշումներ ընդունելու, արձակողական մարտի վարման, գործակցության անընդհատ ապահովման կարողությունները։ Զորավարժության հիմնական նպատակներից էր մարտական հրաձգության առավել մոտ պայմաններում մարտական խնդիրների կատարման ընթացքում կազմակերպել վաշտերի, դասակների ու ջոկերի ազնակազմերի ներդաշնակործողությունների ուսուցանումը։ Մարտական հրաձգության ցուցադրական զորավարժությունն անցկացվեց ուժեղացված մոտոհրաձգային վաշտի տագնապով դուրս բերումը կենտրոնական շրջաններ և նախապատրաստումը մարտի ընթացքից հարձակման վարումը հապճեպ պաշտպանության անցած հակառակորդի վրա, հակագրոհի և պաշտպանության անցումը նպաստավոր բնակություն թեմայով։ Ստանալով համապատասխան հրամանները, զորավարժության մասնակից ազնակազմը դիպուկ կրակային խոցումներով ու իրենց մարտունակության և հրամանատարների հմուտ ղեկավարման արդյունքում ամբողջությամբ կատարում են իրենց առջև դրված մարտական խնդիրը։ Լսենք զորամասի շտաբի պետ հոգնդապետ Արթուր Օհանյանին։ Զորավարության նպատակներն են եղել ցուցանել ընդգրկվող զորքերի դիտելիքները, կատարելագործել նրանց ունակությունները, դաշտային վարժվածության աստիճանը ավելի բարձր մակարդակի բերելու, իրական մարտական գործողությունների ժամանակ նրանց ներդաշնակ գործողությունները հստակ կազմակերպելու, և նպատակներից մեկն էլ եղել է ղեկավարող շտաբների ներդաշնակ գործողությունները և ղեկավարման համակարգի հստակ և անընդհատ կազմակերպումը։ Նպատակները դրված է եղել մեր իրական հակառակորդի հավանական գործողություններից ելնելով, մարտական հրաձգության փուլը անցեկացվել զորավարժարանում և գնահատականները լավ են, անձնակազմը զորավարության ընթացքում կատարելագործել է իր վարժվածությունը դաշտային, ինչպես նաև ֆիզիկական և բարոյական հատկանիշները բարձրացվել են մեկ աստիճանով բարձր մակարդակի վրա։ Զորավարության արդյունքները հետագայում կվերլուծվեն դրական և բացասական կողմերը, իսկ ընդհանուր առմամբ զորավարժությունը շատ լավ էֆեկտ է տվել անձնակազմին, նրանք կատարելագործ վելեն և հետագայում դա իրանց մոտ ինչ-որ նստված հիմքեր է թողնելու, որպեսզի ընթացքում դրա վրա կատարելագործվի իրանց ունակությունները։ Մարտավարական զորավարժության անցկացումը կարևորեց նաև ստորաբաժանման հրամանատար փոխգնդապետ Սամվել Հովսեփյանը, Նրա համոզմամբ զորավարության ընթացքում կատարելագործվել են շտաբների եղեկավարման համակարգերի ներդաշնակման ունակություններն ու սպաների ֆիզիկական եւ դաշտային վարժվածության մակարդակը։ Անց է կացրել մոտորաձգային վաշտի ուժեղացված տանկային 1 դասակով եւ 72 մմ ականետային դասակով եւ ռետանային մարտկոցի աջակցությամբ մարտավարական զորավարժություն ցուցադրական մարտական հրաձգությամբ վաշտի ընթացքի ցարձակման ժամանակ թեմայով։ Իմ կարծիքով նման զորավարժությունը ուսանողների գտա բավականին գիտելիքներ, որպիսի հետագա ծառայության մեջ իրենք իրանց ենթակա ազնակազմին տան նույնպես բավականին անհրաժեշտ գիտելիքները։ Ավարտից հետո զորամասի հրամանատարը շնորհակալություն հայտնեց զորավարժության մասնակիցներին իրենց ակտիվ մասնակցության եւ ցուցաբերած արդյունքների համար։ Ռազմական տեխնիկայի սեզոնային սպասարկում Պաշտպանության բանակում ավարտվել են սպառազինության եւ ռազմական տեխնիկայի սեզոնային սպասարկման աշխատանքները, որոնք նպատակ ունեն ամառային շահագործման փուլին ընդառաջ իրականացնել նախատեսված համապատասխան համալիր գործընթացներ ռազմական տեխնիկան ու սպառազինությունը մարտունակության ցանկալի մակարդակում պահելու համար։ Սահուն կետով եւ պահանջող չափանիշներին համապատասխան ձմեռային շահագործման փուլից ամառայինի անցումն իրականացնելու նպատակով նախքան գործընթացի մեկնարկը ազնագազմի հետ անց են կացվել հավաքներ ու կազմակերպել ցուցադրական պարապմունքներ, որոնց շնորհիվ յուրաքանչյուր ծառայող հստակորեն պատկերացում է կազմել իր կողմից կատարվելիք աշխատանքների մասին։ Արջևում բազմաթիվ զորավարժություններ են, դաշտային ելքեր ու նաև չեն բացառում մարտական գործողություններ, որոնց հաջող ելքը մեծապես կախված կլինի նաև այն աշխատանքների որակից, որոնք իրականացում են այսօր։ Նշենք, որ սեզոնային սպասարկման աշխատանքներին իրականացվել պաշտպանության բանակի բոլոր զորամասերում եւ ինչպես վստահեցնում են ոլորտի պատասխանատուները, առաջիկա ամիսներին պաշտպանության բանակում շահագործող ամբողջ սպառազինությունը եւ ռազմական տեխնիկան կլինեն մարտական պատրաստականության պատշաճ մակարդակի վրա։ Ավատարմության երթում ավանդույթի համաձայն տարիներ հետո նույն օրը նույն վայրում հավաքվել են այն ընկերների շատերը, ովքեր տալով ավատարմության երթում տարիներ առաջ գինու շշի մեջ են լցրել իրենց անուններն ու ամփոփել Սուրբ Հողում։ Այս միջոցառումը գնդապետ Գրիգորի Սահակյանի հրամանատարությամբ գործող զորամասում արդեն ավանդույթ է դարձել եւ ունի իր հետաքրքիր պատմությունը։ Ներկայացնում է նախաձեռնող խմբի անդամ զորամասի հրամանատար գնդապետ Գրիգորի Սահակյանը։ Դեր 1993 թվականներ մեր ինժեներով մենք որոշել էինք միջոմարտական գործողությունների գնալ հավատարմության երթում տանկ մեկը մյուսին եւ հետագա մեր կյանքի համար։ Այնպես ստացվեց, որ պարապուկներից հետո մի շիշ գինի խմելուց հետո շիշի պարունակությունը ավարտելուց հետո մենք մեր անունները գրեցինք եւ մեկ դուփի մեջ բոլորը դրեցինք եւ այս նույն տեղը հանեցի քողին այն պայմանով, որ 20 տարուց հետո նորից մենք պետք է ստե հավաքվենք այս քողի վրա նման առողությունը իրականացնենք եւ մեր շիշի մեկի մյուսին նորից շնորհավորենք եւ հիշենք այդ անցկացած տարիները։ Եվ ասենք մեզ բախտ վիճակվեց 2013 թվականին մենք մեր բոլոր ինժեներով հավաքվել ենք, այն ժամանակ հրավիրված էին եւ պետական հայերը եւ բանակի ղեկավար մարմինները։ Մեզ բախտ վիճակվեց եւ մեր շիշը հավատարմության երթման մենք հանեցինք։ 5 տարի անց հավատարիմ մնալով իրենց խոստմանը զորամասի նախկին զինծառայողները հավաքվել են հիշելու եւ վերապրելու զինվորական կյանքի հետաքրքիր ու հիշարժան պահերը։ Եվ եւս մեկ անգամ հավատարմության, միասնության ու նվիրվածության երթում տալու, որ 5 տարի հետո կրկին կհավաքվեն եւ կհանեն խորհրդանշական գինին։ Հպարտորեն շարունակելով իրենց հրամանատարների ու ավակ ընկերների հայնանվեր առաքելությունն ու բարի ավանդույթները, զորամասի զինծառայողներից 8 ընկերներ որոշել են միանալ նախաձեռնությանը տալ հավատարմության ու միասնության երթում։ Հակոբ Իսրայելյանն ու Սլավիկ Օխոյանը այն տղաների թվին են պատկանում, ովքեր մասնակցելով հանդիսավոր միջոցառմանը իրենց ցանկությունն իրականություն դարձրին։ 2013 թվականին, երբ որ մենք արդեն պիտի ավարտենք մեր ծառայությունը նշված զորամասում, գնդապետ Սահակյանը մեզ հրավիրեց ու նշեց, որ նման ավանդույթ կա, որ 1993 թվականին գնդապետ Սահակյան իր անկերների հետ երթմատվել հավատարմության ու նրա որ այս հողը ոչ մեկը չի հանձնելու, ու այդ ավանդույթը լավ կներ շարունակվեր, այսինքն ինքը նշեց, որ այն մարդիկ, ովքեր կապված են այս հողի հետ, գան հավաքվեն ու էստաֆետան իրաց փոխանցեն մեզ, որ մենք նույնպես երթում տանք, որպեսզի այդ երթումը վերածի ավանդության։ Ու ես իմ ծառայակից ընկերների հետ հավաքեցինք ստեղ, հանեցինք շիշը, որտեղ գրված էր այդ մարդկանց անունները, ու թաղեցինք նոր շիշ ու տվեցինք 5 տարով երթու, որ 5 տարի հետո պետք է գանք սվայրը, պետք է հավաքենք նշված օրը ու հանենք շիշը, որտեղ գրված կլինեն մեր անունները, ու էստաֆետան փոխանցենք հաջորդ սերունդին։ Այսինքն, ինչքան գործում է այդ ավանդությունը, այնքան մենք գալու ենք այստեղ, հանդելու ենք 5 շիշը, դնել ենք նոր շիշ, մենք մեր երեխաների հետ, մեր հարազատների հետ, ու այդ ամեն ինչը երթման առողությունը վերածվելու ավանդության։ անցած ծերունները մասնակցել են էլի, որ սաղովի հավաքվեն ստեղ, այս սաղողությանը մասնակցեն, մենք էլ 5 տարի հետո միասին ընկերներով հավաքվեն ստեղ ու մասնակցենք, որ նույն հավաքվեն փոխանցենք ու ծերունը։ Իսկ զորամասի հոգևոր սպասավոր Վահե Սարգսակյան Մկրտչյանը միջոցառմանը ներկայացավ օրնանքի խոսքով ու քաջարողջություն եւ հաջողություններ մաղթեց հայանաց պաշտպան բոլոր զինվորներին ու նրանց հրամանատարներին։ Զորամասում ձևավորված եւ ծերունդ փոխանցող այս ավանդույթը խոսում է հայ զինվորի ոգու ու կամքի, նրան նվիրվածության ու վաղվա օրվա հանդեպ հավատքի մասին։ Ինչպես Արցախյան պատերազմում, այնպես էլ այսօր հայ երիտասարդ ամուր է կարճած այս հողին եւ պատրաստ է կերտել նոր հաղթանակներ։ Անվեհեր հրամանատարը Շուշիի շրջանի Քարինտակ համայնքում օրերս տեղի ունեցավ Արցախյան ազատամարտի նվիրյալներից մեկի մարտական խաչ առաջին եւ երկրորդ աստիճանների շքանշանի ասպետ Լաղաշակ Արուշանյանի ծննդյան 70-ամյակին նվիրված հուշ ցերեկույթ։ Հերոսի հիշատակին նվիրված միջոցառում մեկնարկեց գյուղում Արցախյան գոյամարտում նահատակված ազատամարտիկների հիշատակը հավերժացնող հուշարձանին ծաղիկների տեղադրմամբ։ Վաղարշակ Արուշանյանը Արցախյան գոյամարտի ակտիվ մասնակիցներից էր, նվիրված հայրենիքի ազատագրման սուրբ գործին։ Նրա ծննդյան 70-ամյակին նվիրված հուշ ցերեկույթին ներկա էին ազգային ժողովի պատգամավորներ, հերոսի հարազատներ, բարձրաստիճան զինվորականներ, համագյուղացիներ եւ դպրոցականներ։ Վաղարշակ Արուշանյանը ծնվել է 1948 թվականին Շուշիի շրջանի Քարինտակ գյուղում։ Ծննդավայրի միջնակարգ դպրոցն ավարտելուց հետո 1966-1968 թվականներին ծառայել է խորհրդային բանակում, որից հետո վերադարձել է գյուղ եւ աշխատել որպես ավտովարորդ, հետագայում արդեն պահեստապետ։ 1989 թվականին անցավ հայ հեղափոխական դաշնակցության շարքերը, իսկ ավելի ուշ ընտրվել է Լեռնային Ղարաբաղի Գերագույն խորհրդի պատգամավոր։ Հերոսին նվիրված միջոցառման ու ցուցադրվեց նրա կյանքին ու գործունեության մասին պատմող տեսաֆիլմ, այնուհետև ելույթ ունեցան մարտական ընկերներն ու հարազատները։ Իր ելույթում հերոսի որդին Մխիթար Արուշանյանը մասնավորապես նշեց. Եթե համագյուղացիներ, շատ կարևոր է, երբ մարդու կատարածը գնահատվում է արժանավոր, անկախ նրանից նաև այսօր մեր շարքերում է, թե ոչ։ Այնինչ տեղի ունեցել շուրջ 40 տարի առաջ Արցախում եւ մասնավորապես մեր հարազատ Քարինտակ գյուղում հայ ժողովրդի նորիրապատմության ոսկե եկեղեցի հանդիսանում։ Ձեզնից շատերը այդ հերոսական օրերի վկան ու մասնակիցն են եղել, եւ դա իսկապես հպարտանալու առիթ է։ Լինելով գյուղի ինքնապաշտպանական ջոկատի հրամանատար, Վաղարշակ Արուշանյանը եղել է նվիրյալ ազատամարտիկ, հոգատար հրամանատարու բարի ընկեր։ Ակտիվորեն մասնակցել է հայրենի գյուղի համար մղվող հերոսական մարտերին, ցուցաբերել բացառիկ նվիրվածություն ու խիզախություն։ Սակայն 1992 թվականի հունվարի 26-ին, 44 տարեկան հասակում, կյանքից հեռացավ հայրենիքի նվիրյալ զավակը։ Վաղարշակ Արուշանյանի զավակներն այսօր հպարտությամբ են շարունակում ծնողների ու նրանց ծերունդակիցների սրբազան ուխտը։ Պատուլ Արուշանյանը ծառայելով պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկում, որպես ստորաբաժանման հրամանատար, առանձնահատուկ պատասխանատվությամբ է կատարում իր ծառայողական պարտականությունները։ Այսօր ուրիշան ես ծառայելով ժողովրդի ուժերում համարում եմ իր գաղափարների հետնորդը եւ կշարունակեմ իմ ծառայության շնորհիվ իր նպատակին հասցնել իր գաղափարները։ Կարծում եմ, եթե ես այդ գաղափարը չհասցնեմ, մեր եկող ծերունդը իմ զավակս կշարունակի նույնպես իր պապիկի գործը։ Ուշ ցերեկույթի ընթացքում հերոսին նվիրված ասմունքով ու բանաստեղծություններով հանդես եկան նաև գյուղի դպրոցականները։ Իսկ միջոցառման ելույթներն ընդմիջվում էին պաշտպանության բանակի ասպետամույթի հայրենասիրական երգերի կատարումներով։ Դիրքապահների Արորյան Հարավարևելյան առաջնագծում։ Պաշտպանության բանակի Հարավարևելյան առաջնագծում մարտական հերթապահություն իրականացնող դիրքապահները բազմից ցենապացուցել, որ հայերենի սահմանների հուսալի պաշտպաններ են եւ իրենց մասնագիտական, ֆիզիկական ու հոգեբանական անհրաժեշտ պատրաստվածության շնորհիվ օրեցօր ավելի են կատարելագործում սեփական հմտություններն ու կարողությունները։ Գիտակցելով, որ հանդիսանում են տարեստարի զարգացող զինված ուժերի մի մասնիկը, տղաներն իրենց ավելի հանգիստ են զգում եւ ավելի վստահ են կազմակերպում մարտական հերթապահությունը։ Դիրքապահների համոզմամբ միևնույն է, ինչքան էլ տեխնիկական ու նյութական միջոցները նպաստավոր պայմաններ ապահովեն, առաջին հորիզոնականում մնում է մարդկային գործոնը, ինչի շնորհիվ նրանք մշտապես հանդես են գալիս յուրաքանչյուր իրավիճակի թելադրողի դերում եւ իրենց ձեռքում են պահում մարտավարական նախաձեռնությունը։ Գաղտնիք չէ, որ մինչև մարտական հերթապահության ընդգրկվելու յուրաքանչյուր զինծառայող անցնում է նախապատրաստական բավականին երկրաշրջան։ Սակայն անկախ այդ հանգամանքից, այն ավարտելուց հետո էլ զինծառայողները մշտապես ընդգրկում են մարտավարաշարային, ֆիզիկական, քրակային պատրաստության պարապմունքներում, որոնք վերջիններին սահորդում են նոր ворակներ եւ ապահովում նորագույն զինատեսակների ու սարքավորումների իմացությունը։ Այսպիսի պատրաստվածություն անցած զինծառայողների մնում է մեկնել դիրքեր եւ հարկ եղած դեպքում ուղղակի օգտագործել սեփական ունակությունները։ Բավականին ոգևորիչ էր դիրքում տիրող բարեհոգեբանական մթնոլորտը։ Արդեն կենսակերպ դարձած մարտական հերթապահությունը տղաները իրականացում են մեծ խանդավառությամբ, իրար հանդեպ ցուցաբերելով ներողամտություն, հոգատար վերաբերմունք եւ սրտացավություն ընդհանուր գործի հանդեպ։ Շարքային Հովհաննես Վարդանյանը ծառայության առաջին իսկ օրերից առանձնացրել է իր հայրենասիրությամբ, նվիրվածությամբ եւ բավականին լայն մտահորիզոնով, ուրիշ նորիվ նախաձեռնել ու հրատարակել է զորամասի Մոնթե ամսաթերթը։ Անդրադառնալով զորամասի առօրյային, զինծառայողների կողմից արձանագրվող հաջողություններին, զորամասի տարեգրությանն ու հերոսների կերպարներին, Հովհաննեսը լրագրողական գրչի շնորհիվ փորձում է հավելյալ ոգևորություն հաղորդել զորամասի զինազնակազմին։ Մեծ զորույցում Շարքային Վարդանյանը վստահեցնում է, որ թերթի լավագույն համարները ծնվում են առաջնագծում հակառակորդի հետ դեմ հանդիման։ Մեր այցելության օրը լրացել էր Շարքային Արթուր Զազյանի 20-ամյակը, եւ ինչքան էլ դժվար լինի հարազատ օջախից հեռու մարտական հերթապահության ժամանակ տոնել տարեդարձը, Արթուրը վստահեցնում է, որ այստեղ էլ նրա համար ապահովված կլինի ուրախ ու բարձր տրամադրությունը, քանի որ շրջապատված է հարազատ ու մտերիմ մարդկանցով։ Սեփական ուժերի նկատմամբ վստահության եւ անհրաժեշտ պատրաստվածության շնորհիվ դիրքապահները հավաստիացնում են, որ մշտապես զգոն են ու արթուն, պատրաստ ցանկացած պահի, ինչպես անցած տարվա փետրվարին, այնպես էլ հետ այսու, կանխել հակառակորդի կողմից ձեռնարկված յուրաքանչյուր ոտնձգություն։ Եթերում բանակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումներ։ Կհանդիպեք մեկ շաբաթ անց։